zasady, a dotychczasowe rozwiązania przestają działać. Na ten wyjątkowy czas mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Komfortowe Audi A4 z ratą od 1050 zł netto miesięcznie, z bezpiecznymi produktami finansowymi Audi. Teraz dajemy Ci możliwość bezkosztowego zakończenia umowy leasingowej przez pierwsze 12 miesięcy. Sprawdź w salonach i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest środa, 20 maja, minęła 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Nowymi rozwiązaniami w tarczy antykryzysowej zajmie się rząd. Chodzi o wsparcie przedsiębiorców, którzy wzięli pożyczki. Brytyjski rząd apeluje do obywateli, by zgłaszali się do prac sezonowych. Na wyspach brakuje imigrantów, którzy do tej pory się tym zajmowali. 101 lat temu urodził się Gustaw Herling Grudziński, jeden z najbardziej znanych krytyków komunistycznej dyktatury w Europie. Nowe rozwiązania w tarczy antykryzysowej. Za pół godziny rząd zajmie się ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii. Wnioskodawcą jest wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Więcej Dawid Grygorcewicz. Dopłaty do oprocentowania będą dotyczyć kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych udzielanych w polskiej walucie przez banki komercyjne. Do odsetek ma dopłacić Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków pochodzących z budżetu państwa. Wsparcie jest adresowane do przedsiębiorców, a także podmiotów prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Oprócz tego projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie jednolitych zasad udzielania tzw. wakacji kredytowych przez banki dla wszystkich kredytobiorców. Przepisy są kolejnym elementem tarczy antykryzysowej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wybory prezydenckie najprawdopodobniej odbędą się 28 czerwca. Mówią o tym i Prawo i Sprawiedliwość, i Lewica. Senackie prace nad ustawą o głosowaniu mieszanym mają przebiegać szybko. Tak wynika z wczorajszego spotkania przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówił w salonie politycznym Trójki, że ustawa powinna pojawić się jak najszybciej. Mówiąc najogólniej, chodzi o to, żeby nie dopuścić do chaosu prawnego w państwie i doprowadzić do tego, żeby wybory zostały przeprowadzone w terminie przewidzianym przez konstytucję, zgodnie z przepisami i wszelkimi standardami. W programie trzecim Polskiego Radia poseł Lewicy Tomasz Trela mówił, że Senat będzie sprawnie pracował nad ustawą dotyczącą organizacji wyborów prezydenckich. Myślę, że jeżeli komisje senackie w tym tygodniu zakończą pracę, a uważam, że powinny zakończyć, w przyszłym tygodniu na początku będzie Senat i w przyszłym tygodniu będzie Sejm i pani marszałek w przyszłym tygodniu ogłosi termin wyborów, to ten 28 jest terminem realnym. Projektem przepisów w sprawie wyborów senatorowie zajmą się w poniedziałek. Na wyspach przez pandemię brakuje imigrantów, więc rząd apeluje, by Brytyjczycy zgłosili się do prac sezonowych w sadach czy na farmach. Powstała nawet specjalna strona, gdzie można zgłaszać się do zbiorów, a w specjalnym nagraniu zachęca do tego także następca tronu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Brytania potrzebuje rąk do pracy. Ktoś musi zerwać te porzeczki, maliny czy truskawki. Oceniamy, że tylko 1/3 ludzi, którzy normalnie przybyliby do nas w tym sezonie, jest już na miejscu. Liczba ta może się jeszcze nieznacznie zwiększyć, ale jasne jest, że tym razem będziemy musieli polegać na brytyjskich pracownikach. To minister środowiska George Eustace. W akcję rekrutacyjną włącza się następca tronu książę Karol. Zbiory trwają do jesieni, wymagane jest pełne poświęcenie. Słyszę tu taką frazę, że potrzebni są ci, co zrywają i ci, co zostają. Według najnowszych danych na wyspach gwałtownie wzrosła liczba ludzi ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 101 lat temu urodził się Gustaw Herling Grudziński, wybitny intelektualista i pisarz, więzień sowieckich łagrów, żołnierz armii generała Andersa. Był autorem kilkuset publikacji i wspomnień, w tym Innego Świata i Dziennika Pisanego Nocą. Był jednym z najbardziej znanych krytyków komunistycznej dyktatury w Europie. Paulina Kurek. W 1940 roku Gustaw Herling Grudziński trafił do łagru, w którym spędził 2 lata. Do wspomnień z tamtego czasu odwołał się w swojej najbardziej znanej książce Inny Świat. Kiedy się zabrałem wreszcie pod Londynem do pisania tego, to już miałem to jak gdyby w głowie już odbite, także nawet pamiętam ten pierwszy manuskrypt, tam prawie nie ma skreśleń. Po wojnie współpracował z radiem Wolna Europa, w którym wspominał czasy łagrów sowieckich i późniejszy udział w wojnie w szeregach armii generała Andersa. Jak wychodziłem w 1942 roku z Rosji, byłem przekonany, że coś się w tym kraju zmieni. Po tych 2 latach pobytu w łagrach, po rozmowach z ludźmi, wiedziałem, że to jest niemożliwe, żeby to trwało wiecznie. Po wojnie mieszkał we Włoszech, potem w Londynie, by w 1955 roku na stałe osiąść w Neapolu, gdzie został pochowany. Paulina Kurek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 9:00, sport w Trójce i Adam Malecki. Na początek tenis i wizyta u Huberta Hurkacza, czyli najlepszego obecnie polskiego zawodnika. Polak postanowił okres pandemii przeczekać na Florydzie i tam trenuje już od ponad 2 miesięcy. Z naszym singlistą w przerwie między zajęciami spotkał się Jan Pachlowski. Hubert Hurkacz niesamowicie głodny jest rywalizacji sportowej, ale jak podkreśla, bardzo brakuje mu również atmosfery na korcie i kontaktu z kibicami. Na pewno smutne człowiekowi trochę było, ponieważ pamięta, jak mnóstwo ludzi przychodziło, cieszyło się. Także jest to coś niesamowitego, jak cała atmosfera, gdy ludzie są na kortach, cieszą się, odpoczywają, także to jest niesamowity plus takich rywalizacji. Nasz najlepszy tenisista nie chciał mówić tylko o sobie. Niesamowicie cieszy się, że polski tenis ma kilku świetnie zapowiadających się graczy. Jest też sporo młodszych tenisistów, którzy też już powoli przechodzą na te najwyższe poziomy, tak jak Kacper Żuk, który zaczął świetnie grać, już jest na poziomie challengerów i mam nadzieję, że niedługo wejdzie na ATP, no i tak jak Kamil Majsza, który był już w setce. Hubert Hurkacz planuje zostać w USA jeszcze kilka miesięcy. W lipcu ma teoretycznie wystartować amerykańskie tenisowe lato, czyli cykl turniejów przygotowujących do US Open. Stampy na Florydzie dla sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Z kartek kalendarza możemy wyczytać, że dzisiaj mija pierwsza rocznica śmierci Nikiego Laudy, legendy Formuły 1, trzykrotnego mistrza świata. Był uważany za jednego z najlepszych kierowców w historii, który także poza torem niósł przekaz godny mistrza. Winning and losing. Świat polega na wygrywaniu i przegrywaniu. Ja chciałbym zadedykować tę nagrodę przegranym. Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że wygrywanie jest piękne, ale to z porażek jesteśmy w stanie nauczyć się najwięcej. Przegrywając, stawałem się mocniejszy. Lauda był bardzo szanowany w środowisku Formuły 1. Oto wspomnienie Jackiego Stewarta. Nicky był wspaniałym człowiekiem i był bardzo szybkim kierowcą. On pojawił się w Formule 1, kiedy ja już odchodziłem. To był mój ostatni sezon. Wygrałem 3 Mistrzostwo Świata, a potem on wszedł na salony Królowej Sportów Motorowych i też wygrał 3 Mistrzostwa. Był prawdziwym przyjacielem i żył motosportem. He was a great man for motorsport. We haven't seen for a long time and Lauda leads. Nicky Lauda takes the lead. Austrian, his home Grand Prix on that. Kolejny sport w Trójce, kilka minut po 17:00. Tak, to równo rok temu wspominaliśmy zmarłego Nikiego Laudę. Dziś pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć. W północnej części kraju może przelotnie popadać. Wiatr północny i północno-zachodni słaby, choć nad morzem, na wybrzeżu, po morzu oraz na pogórzu umiarkowany. W Bieszczadach porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Napływa chłodne powietrze z północnego zachodu, od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 15-17 w centrum, na Dolnym i Górnym Śląsku najwyższa temperatura. Do 15 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Mamma mia, ale promocje na Dzień Matki! Teraz w MediaMarkt. Kupując odkurzacz iRobot Roomba 976 z aplikacją iRobot Home z możliwością obsługi za pomocą urządzeń mobilnych zapłacisz 1949 zł, oszczędzając 150 zł. A za depilator Braun PL 5014 z inteligentnym sensorem pigmentu skóry zapłacisz 1499 zł, oszczędzając nawet 200 zł. Powiem tak, super być z Wami z powrotem. MediaMarkt.

I my dziękujemy, i państwo dziękują, i jakaś taka jedność solidarności. Między innymi sygnał od pana Wojciecha o tym, że nie wyobraża sobie porannej jazdy samochodem do pracy. Mojej kompanii podróży i pracy. Ja i moja rodzina wspieramy was w tych trudnych dniach. Trzymajcie się. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kwadrans po godzinie 9. Zapraszamy do Trójki. Niezwykła sprawa. Może i w tym nadzieja. Pies kontra koronawirus. Czemu nie? Naukowcy chcą sprawdzić, czy psi węch jest w stanie wykrywać osoby zakażone, ale nie mające objawów COVID-19. O szczegółach nasz reporter Kuba Witkowski. Szukaj. To, że psy potrafią znaleźć wiele, wiadomo nie od dziś. Psy potrafią wyczuć, to z doświadczenia mogę powiedzieć, zapach, który jest dla nas, dla ludzkiego nosa, niewyczuwalnym zapachem. Mówi kierownik Zakładu Kynologii Policyjnej, młodszy inspektor Marek Hańczuk. Potrafią wyczuć zapach, ścieżkę śladu, po którym śledzi człowiek ileś dni wcześniej, a nawet i czasami się zdarzy, że to będzie większy okres. Pytanie tylko, czy psy są na tyle czułe na zapachy, że są w stanie wykryć obecność koronawirusa w organizmie człowieka. Chcą się o tym przekonać Amerykanie, Francuzi, a ostatnio mówią też o tym Brytyjczycy, którzy przeznaczą na takie badania 500 000 funtów. Zajmie się nimi londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej, Uniwersytet w Durham oraz organizacja charytatywna Medical Detection Dogs. Badacze twierdzą, że psy to potrafią i już wybrali 6 z nich. To Cocker Spaniele i Labradory. To jest Ashley, jeden z psów wykrywających COVID-19, mówi w rozmowie ze Sky News Claire Gast z Medical Detection Gast. Jeśli testy zakończą się powodzeniem, jeden pies będzie mógł sprawdzić do 250 osób na godzinę i to każdego z osobna. To oznacza, że w bardzo szybkim tempie będziemy mogli wychwycić zarażonych i ich izolować. Profesor Steve Lindsay z Uniwersytetu Durham w tej samej telewizji przyznał, że ewentualny sukces w badaniach może przynieść istotny oręż w walce z pandemią. Musimy się liczyć z tym, że COVID-19 nie minie tak po prostu. Zostanie z nami przez rok, może dwa. Po to, by zapobiegać infekcjom, musimy mieć solidne metody dające podstawy do szybkiego wykrywania zarażonych. Jeśli psy mogą tu pomóc, to musimy to sprawdzić. Pytanie tylko, czy jest co sprawdzać? Profesor Tadeusz Jezierski z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk jest tu mocno sceptyczny. Po pierwsze próbki. Jak je przygotować, a potem z nich korzystać, tak by było to bezpieczne dla ludzi? No nie wiadomo, na czym te psy szkolić, czy na jakimś materiale pobieranym, nie wiem, z dłoni, czy z oddechu, czy tych wymazówkach, czy cokolwiek. Po drugie, psia dokładność. Z nią bywa różnie. Nie ma cudów, pies gdzieś tam zawsze się pomyli, prawda? Według moich badań na różnych materiałach i zapach człowieka, i zapach, powiedzmy, nowotworu człowieka, i zapach materiałów wybuchowych i tak dalej, to w najlepszym przypadku psy tak 80%, no może 70%, rzadko tam kiedy 90% wykazują, prawda? A tu przecież na błędy nie ma miejsca. Czy Brytyjczykom, Amerykanom i Francuzom uda się te wszystkie przeciwności pokonać? Czas pokaże. Nasz reporter żartuje, że nawet jeśli pies nie byłby tak czujny jak test profesjonalny, to może można byłoby wykorzystać Azorka, Reksia czy Pimpusia jako test przesiewowy. Jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść, wracać. wracać czas, wracać czas. Gdzie sokoły biją gniazda pośród skał, jest mój dom. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Uf na to, jak kochanka płyniesz. Gdzie Galway Bay, gdzie zabrzmiał burdą dud. Wyje wiatr, wyje wiatr. Hen w dolinach gaśnie płomień róż. Opada mgła, ojciec mój znowu taki młody. Biegnie z boczem ile w piersi tchu. I dziewczynie pierwszy bukiet wrzosów. Niesie znów, niesie znów. Ostrze skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Szalon, jak czas wieczna. Żółwik z łokciem, tak między innymi państwo piszą i tak pisze pani Marta, zarzekając się, że będziemy z wami do ostatniej osoby, która zostanie na antenie. Zbyt dużo dla nas znaczycie, każdy z osobna, by tak po prostu przełączyć na inną stację. Mamy od kilku lat włączony w głowie filtr na treści, z którymi jakoś nie po drodze, także tego damy radę. Z synem pani Marta, nomen omen, Kazikiem. zd3@polskieradio.pl to adres mailowy, 71335 numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych i jeszcze numer telefonu 22 i 7 3. Witam serdecznie, Sławek ze Świwodzina. Chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz. Solidaryzuję się z tymi, którzy w radiostacji zostają. Chwała wam za to i dobrze, że się solidaryzujecie ze słuchaczami. Pozdrawiam serdecznie, słucham was dalej. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. And these are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though reprieve like they do, nothing can give a break for this soldier. Oh,

Sylwia Zadrożna i nasz gość. Naszym gościem jest Łukasz Ambroziak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. W 2019 roku Azja odpowiadała za mniej więcej 1/3 światowego eksportu i importu, a chińskie półprodukty też miały bardzo istotne znaczenie dla światowej gospodarki, albowiem materiały, które pochodziły właśnie z Chin, stanowiły 3,5% materiałów zużywanych na świecie do produkcji wyrobów przemysłowych. Które branże były w największym stopniu uzależnione od chińskich półproduktów? To przede wszystkim produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja sprzętu elektrycznego, odzież. To były te branże, które w największym stopniu zależały od półproduktów, które pochodziły z Chin. Bo Chiny w ostatnich 2 dekadach stały się kluczowym eksporterem i importerem wyrobów na świecie. Wiązało się to z tym, że odkąd przystąpiły do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku, wyspecjalizowały się w produkcji właśnie wielu pracochłonnych dóbr, ale też i półproduktów. Wiele firm przenosiło tam produkcję, bo można było tam produkować tanio. I stąd też taki awans Chin w światowej gospodarce. W 2019 roku Chiny odpowiadały za ponad 13% światowego eksportu. W porównaniu z 2001 rokiem oznaczało to wzrost o 9 punktów procentowych. Więc widzimy skalę tego awansu Chin. A co się może teraz zmienić? Bo wiemy, że pandemia zmienia wiele. Poszczególne kraje myślą o tym, żeby jednak te zakłady produkcyjne, kiedyś przenoszone do Chin ze względu na koszty, dzisiaj przywracać i otwierać na nowo u siebie. Przewagi Chin, które sprawiły, że stały się bardzo ważną gospodarką świata, wyczerpują się już od jakiegoś czasu. Mianowicie rosną koszty pracy w Chinach. I to w coraz szybszym tempie. Do tego wojna handlowa, która toczyła się przez ostatnie 2 lata, a także teraz pandemia, spowodują zmiany w światowym ładzie gospodarczym. I zmiany te przede wszystkim będą polegać na zmniejszaniu roli Chin. Bo pandemia pokazała, że wiele krajów jest uzależnionych od Chin. Tutaj mam na myśli chociażby taki sektor jak sektor farmaceutyczny. Chiny są bardzo ważnym dostawcą substancji aktywnych do produkcji leków, czy to w Europie, czy w Ameryce Północnej. I właśnie pandemia uwidoczniła państwom, że załamanie dostaw tych substancji aktywnych może skutkować perturbacjami w przemyśle farmaceutycznym, czy w Europie, czy w Ameryce Północnej. Stąd coraz więcej państw zastanawia się, czy nie przenieść produkcji z Chin gdzieś bliżej, a może na przykład nie tyle bliżej, co do innych krajów, tak aby zdywersyfikować dostawców, ale to wiąże się z tym, że będą wyższe koszty produkcji. Bo nadal jednak w Chinach można produkować taniej niż nawet w wielu krajach właśnie Europy Środkowej. I to jest właśnie ten dylemat. Czy produkować tanio, ale godząc się na ryzyko, że mogą być zakłócenia w łańcuchach dostaw, czy produkować drożej, ale jednak mieć to większe bezpieczeństwo dostaw. Załóżmy, że sprawdzi się ten drugi scenariusz, to jak w takim scenariuszu może zyskać Polska? Czy Polska jest krajem, w którym można lokować te zakłady produkcyjne? W scenariuszach, które przedstawiliśmy, uwzględniliśmy, że może dojść do przeniesienia produkcji z Chin właśnie do nowych państw członkowskich, w tym Polski. Nasze szacunki wskazują na korzyści rzędu 8 miliardów dolarów w skali roku dla Polski. Jednakże te scenariusze, które tutaj przyjmujemy, trzeba traktować z dużą dozą ostrożności, bo sam proces delokalizacji nie będzie procesem łatwym. Przede wszystkim, aby móc przenieść część produkcji właśnie chociażby do Polski, w Polsce muszą zostać wybudowane fabryki, zakłady, bo moce wytwórcze nie są na tyle wysokie, aby można było bez dodatkowych inwestycji dokonać takich przesunięć. Poza tym koncerny, bo to koncerny podejmują głównie decyzje, muszą w rachunku ekonomicznym wykazać, że jednak to im się opłaca. A czy to im się będzie opłacać, jeśli przeniosą produkcję do Polski, będą wyższe koszty. Przez to obniży się konkurencyjność towarów produkowanych przez tych producentów, co może wpłynąć na nich niekorzystnie. Ale może tutaj jest rola państwa, które mogłoby w jakiś sposób ingerować w ten proces poprzez stworzenie systemu zachęt do przenoszenia pewnych właśnie części produkcji właśnie do Polski. Przede wszystkim powinniśmy koncentrować się na przyciąganiu produkcji, która tworzy relatywnie

Jakoś tak na wspomnienia także te muzyczne, choć nie tylko, również radiowe nam wszystkim się zebrało. Pan Przemek z Babicy napisał, że wasze głosy nasze z nami od zawsze, odkąd pamiętam, a mam 46 lat. Trójka w domu, w każdym radioodbiorniku, w garażu, w samochodzie była i będzie do ostatniego głosu, bo trójka to stan świadomości. Jestem wdzięczna legendom trójki, ale jestem też wdzięczna tym młodym, zdolnym, tłumom młodych, zdolnych dziennikarzy, dzięki którym ja, kobieta 50+, mogłam słuchać fantastycznych audycji. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. To trójka. Audycja poranna za kwadrans dziesiąta. Dzisiaj w trójce. Polecamy Państwu pasmo dopołudniowe, by zostać w trójce. Przed godziną 12, przed południem jeszcze proza czytana w trójce i Solaris Stanisława Lema. To przypomnimy, zwycięzca trójkowego plebiscytu z 2018 roku. 100 książek na stulecie niepodległości. Kolejny fragment Solarisa Stanisława Lema przeczyta Arkadiusz Jakubik i Eliza Rycember. Słuchowisko Jacka Janczarskiego Kocham Pana, Panie Słuku po godzinie 13. Będzie też powieść dla młodzieży. To po 14.30 bracia Sisters. Nie zabraknie także prozy wieczorem przed 21.00. Przedstawimy premierowe nagrania kardynału Stefan Wyszyński, prymas Polski, Pro Memoria. Kolejny fragment przeczyta

Też fantastyczne wspomnienia i radiowe, i listowe. Mister z muzycznego kalendarza. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja mam na imię Paweł, dzwonię z Chrzanowa. Chciałem serdecznie trójkę pozdrowić i powiedzieć, że jestem z trójką związany i zamierzam z nią pozostać wbrew wszelkim okolicznościom. Dziękuję pięknie i życzę miłego dnia. To my dziękujemy za wszystkie głosy w dzisiejszej audycji porannej. Zapraszamy do trójki, którą kończymy. Monika Rutka, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Proszę się zdrowo trzymać i nadziei. Na do usłyszenia. Never.